أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوز بشارة درکئی مومنان تا ان الذين آمنوا یقیننا کسان آمنوا چی مومنان دی ایمان روڑے دے وامل الصالحات او ملک رہے نیکاو نیکا مل اسنت مطابقا انا ہمیشک مونگا لا نزیو نزاکو اجر من اجر دا وچاو احسن عملا چی خیرتا عمل کئی اولائی کلا کسان لامتنے دینا جنات و عدن جنتن رحمیت گرائی تجری چراون بی من تاتی من انہارو لانے دون راغینا نہروناو یو حلونا کالی دار بکڑے چی فیہا بلے کے من ارسا ویرا دبو گانوناو بوگانا غٹ غٹ بنگری من زہد نسرو سروناو ویلمسونا او آچائی بدائی سیابن جامے خضرن سنے من سندو سن دنرو رحموناو وَاِسْتَبْرَقِنْ او دا غَدُو رِحَمُنَاو جنتیان بسنی جامعے تھے نا پیران باکی دنیا کے لتسنی جامعے واتے اسکین پڑکے ہوئی تاو با جنت کہتے خُزرن سنے سیاون خُزرن جامعے سنے مِن سوندو سن دنرو رِحَمُنَاو وَاِسْتَبْرَقِنْ او دا غَدُو رِحَمُنَاو لکن نرے جامعے دفاظ پی غٹ واسکت یا کوٹ متقینا تکیا لگا ان کے وئی پیا بلے کے علن ارائک فکر صوبانی نعم الصواب سخبت للا واسنتا او خیستد مرتفقا زید آراما اوز اسپکاری دنیا ذکر گئی خصاصت الدنیا بالعجوه الثلاثہ کو کہے دے دنیا پدرو وجبان دے وضرب لہم واقع بیانی دے دو رونو یو مالدار باغونی ہو آو پاری باغون بانی زن اچت گنو بل موحد ہو ناو پا توحید بانی زن اچت گنو دا باغون والا چکلا پلو کی دئی دا بحث کئی آخر کی بیا دابل شو دنیا دار دا شرک کھولو ندے آخر کی بیا افسوس کئی چا افسوس چی ما چی شرک میں نرے کرے او بیا زان ملامت کئی یا لیتنی لم اشرک بربی احدا کہ ما شرک نہ کرے اللہ تعالی میں صدر نے پیدا کرے انور کو کن کو لو کرے ہوا درے بلاؤں او بیان کر لیتا مثلا مثالا رجل نے دو کسو سڑو جاننا گن تو لے ہوں گا لے آدھے ما یود دی دوارو تا جنہ تیری جاننا ورکڑی ہوں گا گردوری مو ورکڑی ہوں نیدوار ہوتا ہوں جنت اینی دوبا گناو را وضرب لهم او بیان کرے ہی پارا مثلا مثالا رجلینی دو سرو جالنا چور کریونگا لی آدھی ما یود دیدوار ہوتا ہوں یود دیدوار ہوتا ہوں جنت اینی دوبا گناو من آنا بین نانگورو روک ادھا پکی کرنا کیونکی گنا وحببنا ہما او پڑکڑی مگا لیدوارو لرا بین اقلن پکا جروبانی و جالنا گردوڑی مگا بین ہما ومین لیدوارو کی ذراو فصلو کل تر جنتین دادو باو نو دو طرفون والباو کل تر جنتین دا دو باغنو آتا تو کلہا ورکولے بے میوی قبلے ولم تظلم منه شيئا او كما نقول منه لدينا شيئا ضربرا باغيو وطرفونه دو لگا داسې مثال واخلو کا د بیا باغ مینځ کې لختې وینالی نو ا دوه کاری یو اخو یو دی خو باغ یو وی نا باغ دا یو او طرفونه دو نو زکه وای کړه دوه باغونو کله تر جنته نه دا دو باغونو یې له دو طرفونو والا او صغا د تسنیه راولا کلتا دو باغونو خو بیا رستو رستو وی کدا یو باغو یو دلیل داره اتتا اتت صغا دا مفرد دا دویم او کلها صغه دا مفرد دا او درم ولم تظلم صغه دا مفرد دا نو دا مخی جوی که دو باغونو من طرفون ایدو دو طرفون والاو کل تر جنه تینی دا دو باغونو یعنی دو طرفون والا آتا دو کلها ورکلی بیمیوی قلی ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم كما نقول منه منه کوم ذمیر د مفرد وړي منه دې باغنا شيئا ضربرا كما نقول ظلم او معنا د کمی باغ دا نه څنګه باغ ظلم نه کولو ظلم او کمی ته وی ولام تظلم هو شيء او کمن کولو د دین او شيء انزر برو او فجر نا بيول همغه خلالهما او من دې دوارو کې نهرن نهر او عزت ګور نهر پک مین کې ولوا او فجر نا خلالهما او بيول همغه په من دې دوارو کې نهرن نهر نجیبا یو میں کی نیر وللالا نا دوخ کاری دو یو نیر نا خویو دی وکان لہو سمارو وزد تبیاوی وکان لہو او او دی باغ لرا وی دی باغ لرا سمارو میوی فقال لی صاحبین اویل ملگری دداؤ وو یحاویلو آدازان غرگنلو دا باغ والا چیرا مالدار دپا دنیا باری زان غد گنو ووویو حاویرو انتا زان غد گنو انا اکثر من کا آغریب روڑتا ہوئی انا اکثر من کا زدیر زیادی ما دستانا مالا پا مال کے و آعزو نفارا او عزت مند ما پڑھلا کے مضبوطی ما پڑھلا کے مالا میرا سرطانا دیر دی اور نفری میرا سر دیر دا ودخل جنته ودخل داخل سده جنته باغ خلتا جنته تبیاتی غدا مفرد روڑی زمیر دا مفرد ودخل جنته وداخل سده باغ خلتا وهو ظالم لنفسه وهو ده ظالم کم ایک اونکو لنفسه خلزان لراو و ځان ظلم کولو یا ځان له کمه کولو ظلم په معنا د یتیم راځي په معنا د کمیم راځي په معنا د سرکم راځي او هو ظالم لنفسه او د یاته کولو په خپل ځان باندې قال نو وی ویلو ما ظنو زګمان کوم انت دې د جهالات هذه دا باو ابد نه چره دا چت تباکی وما اظن الساعه قیامت انکارم کولو سونا گډي وډي وي وما اظن الساعه زګه مال وسر کنا وما اظن الساعه ازګما نکما په قیامت باندې قائمتن دواکه کېدو قیامت ته انکار کول دي زه نه مانم چې قیامت پر راځي دا ځکه مالدار او سره پیسې باغ او سره و ما اذن ساتا او زګم ان کوم په قیامت باندې قائمتا نو کې کېدو ولا اردت او کذ واپس شما الى ربي رب زماتا لا جدن قام قاوب ممزو خیرن ولو من هذا دینو من قلبا زد اوریدو نادلتا چکمی مزیدی جنبم زیاد رات را کی قال له ویندتا صاحب ملگری دداو ایبل رو رو دوئی ایمو آخیدو ووی حاویروه آدزان غرگانلو پا سبب د ایمان وهو يحاوره اذان غنلو په سبب د ایمان او بلم ځان غنلو آیت نمبر 34 کې مخکې وي وقال لصاحبي وهو يحاوره انا اكثر من كمالا واعز نفرا هغه په مال او په اولاد باندې ځان غنلو او دې توحید په ځان چت غني وهو يحاوره اذان غنلو و سبب دا ایمان نا مشرک آکافر توی آکافر سبی اللذی آیا کور کہتا فاغذات باننی خلق کاش پیدا کری ریتا لراؤ من ترابن دا خورناؤ سم من نطفت ان بیادی و ساس کی منعناؤ سم سوا کر جلاؤ بے برابر کو تالرا سڑے لیکن نا لیکن زوے ماؤ واللہ دا اللہ ربی رب زمانے ودا او شرکو او زن شرکو ماؤ میرا بی رب زمان سر احادا ایسو گاؤ دا موحد و توی شرک نکو ماؤ ولولا دا فلتا اولینا ولولا دی آیات کی تقدیم و تاخیر دے ولولا قلتا اذ دخلت جنتک ولولا قلتا ولنویلتا اذ دخلت جنتک کل چی داخل فی تفل باغتا ما شاء اللہ حاج رضا شوید اللہ لا قوة الا باللہ نیسے طاقت مگر پہندا دا اللہ ما شاء الله آج رضا شهد الله سنت الله واري آم نفس النوش لا قوة إلا بالله نده طاقت مغر پا الله بانده دا دا نظر دا پاروه لکی یو خشه ویني نالت داوه ما شاء الله لا قوة إلا بالله دا نظر دا پاروه ما شاء الله لا قوة إلا بالله حدیث لکھ لگی العین حق نظر تیرے دا حق تے وہ علاج سفیا کا نہ دے علاج گڑا گئے نہ دے علاج چپل چیتر نہ جگاڑی کے زوان کے فضل کی گڑا گئے ودرے کور کے سفیا کرا زوان لکے دوائے علاج نہ دے علاج دا دے ما شاء الله لا قوة إلا بالله ها چرزا شوید اللہ نا کئی لا قوة إلا بالله نیتے طاقتا مگر پہنداد دا اللہ دانا نظر دا پارے لکھی گی چا عقیدہ کی چی شرک بھی آر اللہ سر شرک کئی لہو دا باغ والا دے دائیو رو رے مشرک تے اللہ سر اقتدار پیدا کئی دا معاہد و توئی چی تباق تداخل چی تابدا ویلیو کرا ولولا قلت ولنویتاو اذ دخلت جنتکاو کلا چی داخل چی تباق قلتا نتاولنی ما شاء اللہ آچی نظر شید اللہ نو کئی لا قوة الا باللہ نیسے طاقت مغر پہنداز دا اللہ نی پٹو کی یو دیکی ٹماٹروں کی گڈاگی اتوری جاتی چکے بس ورکڑی معشمان و کمیسونی ریسی کہ خلق دے لبوری چرا نظر رامنی نظردار امنه کوي او دیو پټی کې لیکلی ماشا الله غټه کپڑے لیکلی دا وسره دامو لیکوایا لا قوت الا بالله نیت طاقت مگر په امداد الله ان ترني دا کون طریقي نو کله چې فصل نزمیدار شری دا کون تری کون تری مرغی مرغانی نو आवाज ورته کی غړي ور بتیولی راته پکې کانی وی غلا کانا مرغای را کانای نان आवाज اوري او نو هغه شور اوري اگړی جوړی زمیدار ناوی باندې کوي او ځکه لپاره املایا پرې سترو لګي بیا ولا پټو لګي هغه کانی مرغای تا فقط له کال بری کلی کې قرآن او چې بیان کیالي سال وزن بغیر چې کانی مرغای تا چې اې دا आवाज نه وي شرکم کوي باباګانو ته زیارتونو ته نظر د غیر الله موري ځان سره بد کوي چې شرک هو نقصان یې چاله دي ولا جهنم ته ځي دا الله د نن بغیر منا تیوري شکرانی وي باباګانو ته غاړه والی اټک بابا تلاشي ګړو چیرې بوزي دا اولیاء په نوم باندې منا تی ور کوي رامدد ته وي وزم سیر کئی نا کنی مرغای پاکستا دے آج کل پر املا بانے ہو لگی بیاولا پتر لگی کل چیتی نساو دی حوض وزن کرن کی وطوئی کی فدخلو ابواب جہنما بیاولا پتر لگی نیغ ننوزا جہنم پا دروازا اوزتا دلتا کدا نوری نو جی سیر کئی نزان لے نقصان دے دا موحد رو دی مشرک تا وی ولا لا قل تولی نوین تاو از دا خال تا کل چنا خلفی تاو جنتا کا باق پلتا ما شاء اللہ حاچن ازا شوید اللہ ناکوی لا قوت الا باللہ نیتے طاقت مگر پہندان دا اللہ ان ترنی کچری ونیتا مال تراو ان ترنی کچری ونیتا انا مالا اقل لاو ان ترنی کچری وی نیما لرا انا کلا زر لیر لگی ما من کنسانا مالن پا مال کی وولدا او پا اولاد کی مالم را سر لگ دے اولاد میں لگ دے خوب فاسانا بیزن چنن زمو ایو دیا نیرا وکی ماتا خیرن ورم ان جنت کا لدی باق سانا تالے باق در کرے دینا ماتا اللہ خیر سب دیرا کی ویرسل آلیہا اور او بلی پدی باندی سب دی باغبانی خوزبانن کانی عذاب بکر دیگی دکان من السماء برنو فتوس بیحانو بگردی فتوس بیحانو بگردی سویدن زلقا سویدن میدان صافو زلقن مقویدن کے زلقن اللذی تزد به الاقدام چی قدمون پی خوئی زلقن مقویدن کے او یوز بی حایا بوگر دی ما اوها او بلنی غرن جوری پتی ولن تستو دی آلو طلبا چلی با طاقت نلری دل راو طلبا دراف کارا کولو و اوحی تب سامری ہی او ایاتو پریس و آپا میوود دی باغ باندی فا اسبا زل بیرار سلی را لباغ دول تباکو فا اسبا ها نسرو سدا مشرکا یقلبو کفے یمرول لیلا سنا لاسنا سری تا تکلیف راځي او دا لاسنا راځي مګی راځي مرولی واه تبا څنګه افسوس کوي واس با یقلبو کفے شروع جو تیمرول لیلا سنا فلا علاما فغبن انفق فیها کی غرګړي او پرې با کې اګمه پیټې دې بل بولې ام لار ختمې شوی ویا خاویتون او دارا پریق ویا دا باغاں خاویتون را پریق تیو وران سیوانا او روسی هاو وچتونو قلواندی ویا قولو اویلی یا لیتنی حیث دوسی مان راو لم اشرکو ما شرک نکڑی صدار من پیرا کڑی بربی رب زمان سرا احدن سوکاوم کاش کی ما شرک نوے کرے ولم تقل لہو او نو عدل راو فیا دنیا وڈلاو دا شرک کئی و بیا آتے شرک نبری کلا بی بانی عذاب راشی چکل بی عذاب راشی نبیاء اللہ سن امروی فاس بہا یو قلب و کفے خیر کو کی دو ملیان دی یہ پایانو کی نوازا جدا منگری در سوری نوائی تاویزو نے کہی فیو تاویز بانی پینززر او لرزر روپے خلی نوائی جدا سوک دا در سوری نوائی توی دا ماو ادامو گمرا کئی ادامو گمرا کئی زګا هغه دکانداري یې خرابې نزار دې کې ځان لا دې دین خلکو دکانداري په یو تاوی باندې 50000 روپے خلی ها امامتین کې دکان یې نه رايو وېدا خلک وځا چې پوېږي شیر کو به دې بیا ځان مت کوي بیدا دې بیا ځان مت کوي بیا هغه دکانداري خرابېږي وی دا درس موری دا مو گمراہ کئی وی دا گمراہ کئی کدی سرا کی دس مینی ایس سرا غلپت نور کی روکی جی نو آس پا کس کارشی غلم پا کس کارشی سازم پا کس کارشی قرآن چی بیانی گی نو رانا رازی نو غل بیا رانا کی نیشی پاتے کی بیا تفتی تیارتا نو ای دا موری دا وی تبا کڑی انغاری دا شرکیات پا پریک دی تاویزونه که دکانداری که نده چه تلار سا ناسی زیل لار سا جلتا که معاهدین نیلی دارا معاهدین والا قرا دلتا دا شرکیات دا تاویزونه دا دکانداری نشه لیگی نسی آقا باقی تباسو نادا افسوس که و یقولو او ایلی یا لیتنی یا افسوس مال را لم اشرک بی ربی احدا لما شرک شرح صدا نبدا کمدا نا دائی ویقولو اویلی علی تنیا یفسوس مان را لما شرک کی صدا من پیدا کری بنا بینا زمان سرا احادنی سوکا ولم تکل له اردت دمکری کم بیا کشرانو کی بازی روچت چی آخذی خوزگاری زنانا چی دین اوزگاری آئی ہو بردی بس دا تاویزو نیو دا کوڑی دا ورپسی سورے توہا کی با دا سہر دا جادو آدم راضی انشاء اللہ غیتو نباغی کی بیاد دوبارہ ویما ایو زگاری دا گردی پیسے و تصویرہ پیدا کئی حرز نسی آئی بی بانی سو خضی جنین دا آئی پا خرسکول بانی زرنو بھگی آئی لے وہ خاندان پیدا کئی کی حرز نسی راسو و تناسی پا گوٹونو کی تاویزون اولا که یو دمون فیاسی دا پیسی او یو حاولا چا خبر کول ایو سو عجیباو نی خبر ایو که وی مردان کیو سیو که سو رو تیره نوی اغسر پیریان دی نو پیریان چیو ناغا و تر دراب خیجی نو بیمار و دلار چی نو والتا کرکی سم لئی او دوی کرا لاز بربند کرا سی لاز بربند کی نو یو چی بای لاز داشی نو لیا چی نو چی لگو افیر کی نوی بزا پیریانو تا ڈراپو پی دولو آکا لے کار نکی یو نیم سلو پای اخیلی دے یو ڈراپ دا دا با کلا بیال لہ دے لاز ہو دے یو چی با او یو چی با بروتی نوی پیریان چی پیریانو تا ڈراپو پی دولو ولا زیات او تخیل دي خدي مزګاری باندې څوک ته سوینو ناقصات العقل والدين عقل هم ناقص ته خدوات او دین هم ناقص ته ندا پکې پموست کې را یو نیم څه د پېښې یو چې بل لا څو دی او یو څه سوای ما غلې کینا غلې سملا او بس لکتا په سر کې وایځه ډراپو کتلو یو نیم څه د پېښې وایي دا چې پکې ساده پیسو لپاره څو نه خلک ایمان خرابوي عقیده خرابوي خپل خرابوي د نورو خلکو خرابوي په دا قران کې بیان کیږي نن تک رڼاګانې راځي الحمدلله زموږ کله هري شرکیاتنا صفاشه ره او کلدک لکشه تا بودونو کین انشاءاللہ آم ورپسی دا قرآن راناگانی گردی آم تیاری بم ختمی کین انشاءاللہ زمونگا دعا دا چی زمونگ رکلی دا خلقا نارینا زنانا لوی وارا ماشمان چی دا طول اللہ معاہدین تو تنگی دلی دا توحید اکی دیل چی بس آم باروبار جنت تا زکا جنت تطل پاکی دا توحید زمونگا دا دعا دا او دا مو محنت تے دا مو کوشش تے چی عقیدہ کی شرکیاتی چی اغلی رو بیدات عمل کی چی اغلی رو لکا شرک سرا عقیدہ بربادی گی بیدات سرا عمل بربادی گی رسم سرا معاشرہ خرابی گی چی دا ٹول لی رو نپدے کی زمگا فائدہ دا نمگا پلا فائدہ ملٹو اور انور مسلمانانو آ فائدہ ملٹو یا کریم نو قران او سنت مطابق شي چې الله رانه رضا شي او ټول جنت تلک زم نا کرے الحمدللہ اند مه کان راجا یې پوجا کولو نا ډیر خره او الله دې نورم کوي الله دې ټول دا ټول علاقہ دا ټول صبح دا ټول پاکستان دا دې الله په قران او سنت باندې رڼا کی په دعاګانو باندې حدیث شریف کې راځي یو سړی اورځي پینځوي تو کسان تا یا اوي تو کسان تا دعا غواړي غیبانا الله دا دعا قبول کړي چې ته دعا غواړې تو خبر ني غیبانا دعا غواړي پینځوي تو کسان تا یا اوي تو تا نو الله سوال نو قبول کړي سونه مهربان بادشاہ بس یو ځای غواړه کنه الله نه الله نه غواړه الله ته توبکی ګمنا چې څومره دې غواړي کله دې غواړي او کم دے کتے نا غواری غوارا تے نا جارا ورطا اللہ تا جارا اللہ نا غوارا کہ در ایک اوم خواب کہ صحابہ کی فائدہی دنیا نو در کئی او کہ دنیا فائدہی نو بیان در کئی جمع کئی او سوال بے ذہنی دی انو داوہ کہ شیر کے کرو آرور آغوی ویقولو او ویلے داوہ چې کوم شیر کړو ناغو وي یا له تنیا یو څه مانلاو لمو شرک میرم بي اهانتاو چې ما شرک نه کړې صدر مې نه بنا کړې را خپل سره سوکاو ولم تقل له ان وتل په دنیا ډلاو یا سرو نو من دون الله چې دا نه کړې ددا په دا نانو و ما کان منتصر ان دې بدن کې تون کې ونا لیکاو پداو کیو دے پوچھو چی عذاب پیرالو داو کی دے پوچھو نا لکاو پداو کی داو کسو پوچھو دے پسبانی پدی الولایتو للہ الحق الولایتو چی تصرف او اختیارا للہ الحق خاص اللہ لدر انتیاو وہو خیرن وہو خیرن دا اللہ غردے ثواباً دا بدلی و خیر النقباؤ او خدید انجاماؤ اس دے مواقع بیانی دنیا دا خصاصت دنیا دا سپکاری دے مواجع وقت حق قلیل وقت دیر لگر دیر مال دولتی او دیر نوکران گاڑی دیر جو وقت حق قلیل وقت دیر لگ دے وقت دیر لگ دے وضرب لهم او بیان کنی دے پاراو مثل الحیات دنیا مثال دا جن دنیا کما ان پشاند باران دے انزلنا ہو چیورنگ دینا من سمائی دے برانو بران باران ورو فاقتلتو نگڑ ورسی حاصل مانا فاقتلتو زرغن تی بھی بری بان سنا نباتو ناری گیا گانے دزمکے فاسبحانو گزی حسیمن حسیمن زر زراؤ تضروح ریاہ والو زیدے لربا دنیاؤ سپرلے بھی باران تھی مگرہ زرغن تھی لون نے وقوی را سپرلے سنکے آویا بھی بانے خزان ناشی اچھ جاگا انہیں پانے گیا گانے اچھی سے ادھوڑی گی تزروه الرياح والزيد لبادنا دنیا دیر لگ جنده دیر مختصر جنده هر یو سڑے زان سر سوجو کی نچستا عمر دے سل کالا پنزوس کالا او یا کالا تیا کالا نو پختانوی پرون ماشمانو نندار بڑاگانی یعنی دا تیرچه جن تیره داغی مثال یوی ورد سرور کئی وی پرون بڑاگانو پرون ماشمانو نندار بڑاگان او علام وطوی سیا لمون غدن زرد چدی بپویشی سباتا قرآن کی علام یوی ورد سرور مثال ورکئی سیا لمون غدن زرد چدی بسباتا پویشی پتا بوتاو لگی الله وی وکان الله دی الله پاکو علا کل شیء مقتدر علا کل شیء وکان الله دی الله پاکو علا کل شیء مقتدر پاریو سیزبانی قدرت والا پاریو سیزبانی قدرت والا اگر اگر راتی سنکی اوشی اوڈوڑی یا بہار وی او یاد اخزان سی تزروح الریاح والو زیدی لرا باونا امام نجوزی رحمه اللہ منتظم کے آشارو کے وی سدن قلق المنایا عن دیارے کو ویبدلو کرلا دارم بدارے کو سدن قلق المنایا عن دیارے زلیت منتقل بکی تالراؤں مرگ او استاد پورنا و یبدل کردا درم میدارے کو او بدر کی بدر کی تاتا یو بل پورا فدود القبر فین ایک تروئی و یرائن غیر کبھی دیارے کو دقوان چنجی و ساپ سرگو کی اگر دی او ساپ پور کی مر بچا سر کی گر دی و تدرکو ما قینے سبی زمانا و تنقل من غنا قینا فقارے کو او دا مالدارے اکورتا پریک دے بدن پاتی دا غریبائی اکورتا آئی تبلات آقابر کی بری کی دی غریبائی اکورتا بنگلے آلارے موٹری آوار جہداد ہر سب بدن پاتی شی آیا و تالک ہوئی کم من صحیم مات من غیر علتین و کم من نالیل نعاشین من دہرین ویڈیر خلق راشی کیا ربانی مرگ راشی بیمار نیدی و کم من صحیم مات من غیر علتین دیر خلق مریشی باید علتنا باید بیمارینا روانی را پریدی حوالا یو سڑے دری بر اڈاگو یو وکیلو روانو آئے دبار کی کورو راپریو تو ساتھ ہوا نابل اوز رمگا مفتی شیباو دو گئی منسیری آجی وفاس کو روڑ سرے خبری کولی پا موبائل باندی او پا موبائل خبرو کی یا اللہ یوی او خلقلو موبائل دی پریو تو ساتھ نو اس پتہ نہ لگی دا ساتو ابو دی او کم من صحیم مات من غیر علتن و کم من نالیل نعاشین من الدہر او دیر بیماران دا سی پا کلون پراتی و آبا ملکی گینا آمار کواری سی اللہ مرگ را دراوالی او ملکی گینا و کم من عروس زینو لزوجہا و قنق من ترواہم لیلت المقادر او دیر ناویانی خواندانو تا خیصہ شوی آئی بانی دم مرگ فیصلو شی او داو سی ناوی اپسی سپاتی دنیا دا جن دو اس پتن لگی دا دیر مختصر جونے جن دے وقت و حق قلیل انسان وقت دیر لگتے المال والبنون مال و اولاد مال و زامن زینت الحیات دنیا خواہش دجن دنیا والباقیات الصالحات و باقی باتے کی دن کی آمال نیکو خیر و مغردی اندرم بیکا پنی درم ساو ثوابا دا بدلی و خیر عملا او خیستا دا انجامنا یا خیستا دا امیدنا و یا ماها ورزا نسیر الجبالا چروان بکم غرونا و ترال آدوین بتزمگا بارزة مخکارا و حشرنا هم او جمع مکم دیلنا فلم نغادر نو حلر بنکم منهم فلم نغادر لر بنکو منهم ددئینا احادا نیسوکا واشرناهم او جمع مکم دیلنا فلم نغادر منهم لر بنکی ددئینا احادا نیسوکا وارزو اپیس وقت ایسی دئی على ربك فرنسابان صفا صفا صفا لقد جئتمونا داكي سرالا توقو تاسو مونغتا راق لئتا سو مونغتا تستور كما خلقناكم لك سنگاش بنا کريو مونغتا سنرا اول مرتنا والكرت دنیا کے دو محنتو کو دنیا تا چراتو نو اس شے و سرنو بربندو وچی دنیا نتلو دان سر یو کفن یورو یو سادر یورو تشتور لارو دا یو کفن یورو دان سر اللہوی لقن جیتو موناو وداکی سرا راغ لیتا سمگتاو کما خلقنا کولک سنگا جبی راکلی امگتا سنراو اول مرتن والکرتے بل دان سمل کی گمان کوئی تانسو اللہ نجال لکم موئیداؤں چرے ونگر دنگا تاسلرا موئیداؤں لوزاؤں عزر موجا آج دنیا تکون والے کا وبال دا دنیا با پتابان وبال سی وزیل کتابوں او کما خودل سی عمل ناما کتاب مان مکتوب عمل ناما وزیل کتابوں کما خودل سی عمل ناما وَذَرَ الْمُجْرِمِينَ نُوِنِبَتَ مُجْرِمَانُ مُنْسِقِينَ يَرِدُونَ كِوَئِنْ مِمَّا دَغْنَا فِيهِ جِبْرِكِ وَيَقُولُونَ آوَائِدَئِنْ يَا وَيْبَدِ يَا وَيْلَتَنَاو حَيَتُوسِ مُنْلَرَاو مَا لِعَذَ الْكِتَابِ سَجْوِرِ دِيَمَنَّا بِلَرَاو لَا يُعَاتِرُ صَغِيرَةً نِرَ پْرِخِ وَلَ إلا آسواها وغسفر للاقي لرا ووجدوا أوبهم من دين ما هغا مل عملوا جكري دين حاضر أخكارا ولا يزم ربك أحدا الظلم نكي جاتي نكي رزا فهي شابان دين وقلنا للملائكة جزء بقاية دنیا ذكركو لدنیا طرفتا راقل سوق كي ترغيب سوق ورقي دا شيطان نو سواقع شیطان نوڑی جیسے نظام بس کوا وَاِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آیات کیا شیطنگا فریسوتا سیدوں کئی لی آدم وطرف دادم علیہ السلام وَسَجَدُوا فَسَجَدَوْا قَدَئِ إِلَّا عِبْلِس مَگر شیطان انہوں کا عبلیس انہوں کا کلا تا عبلیس ہی تا مبلس نا نومیدہ نومیدہ جانم پی ذل پی سے ہو کلا شیطان شیطانے غلط کا تو شیطانے کے اڑانے کے فَسَجَدُوا فَسَجَدَوْا قَدَئِ إِلَّا عِبْلِس مَگر عِبْلِس اُنَقَاو شیطان اُنَقَاو کان من الجن او دیر پیریان اُنَاو فَفَسَقَان عَمْرِ رَبِهِ فَفَسَقَانُنَا فَرْمَانِيُوْكَ عَنْ عَمْرِ رَبِهِ دَوْ کَمْ دَرَوْا فَلْنَاو اَوَدَسَّ دی شیطان لا اگلیس لہو زنیتو اولا تدلراؤں اولیاء اپدو سیسر من دونی بغیر زماناؤں وہمو دیدہ شیطانان لکم تاسلراؤں دون دشمنان لی بیسل ظالمین بدلاؤں بدل ظالمان لرا بدلا ما اچھا توم نوازر کریماؤں دا شیطانان خلق السماوات پیدہ دستمن تولا دیو دستم پوتاؤں وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَلَا بِلَيْتَاهُمْ نَفْسُنُوا دَرَيْتَا وَمَا كُنْتُوا نِمَنْتُوا مُتَّخِذَ الْمُزِلِّنَاهُمْ نِوُنْ كَيْ گُمْرَهَا نُلَّرَاهُمْ عَدُوزَاهُمْ دُوزَاهُمْ عَدُوزَاهُمْ وَعِنْ زَجَرَاهُمْ مُشْرِكَانُتَا ويوم آخر يقول شبوي الله نادو آوازو كي رمضت كي شركائي الذين دبراه خاندان سما حاكتان زامتم شتاس في قمان قولو قیامت كبه الله مشرکانو توي رمضت كي شابه چغو خيا خلقتا زامتم شتاس في قمان قولو تاسو فدعوهم نو شغبه وخدهتا دا دنیا کی جوالا چغی والی فدعوهم نو جواب کیا غیتا فلم ينتجیبو لانو قبل تیابو نکی دیلنا وجعلنا او وگر زمگا بینم فمین ریکمو بقا حلاکتا ورعال مجرمون النارا اووینی با مجرمان اورا وزنون دیب یقینو کی انہم یقینا دی مواقعوها ریوزن کی دی دیتا ولم يجدوا اوبن مميرين هذا دين مصرفا تيختا يا مصرفا زي دوري دو بچي کے واپس باندې او قران وہ ترغيب ال قران ولقد صرفنا ابدا کی طرح بیا بیا بیان نو في هذا القران بدي قران کے لنا سر بارن قلبو من كل مثل قسم دليل وكان الانسان ده انسان اکثر سین جدلو زیادار یو سینا جگر مارو وما من آننا صالح من کری خلقو آئیو منو سیمان روڑی دے از جا اهم الہداو کلا چراو دیتا قرآنو ویستافرو او بخنا واری دے ویستافرو دبخنی غرسلونو ربام درم دینو نری من کری دے لرو وما من الناس ونري من كري خلقو ايو منو تيمان دوري ديكنا جناغ ديتا قرآن ويستعفر ربهم وبقنا وغاري ديتا ربنا إلا أن مغدي خبر من كري دي تاتي اون كراسي ديتا سنة الأولين ترقين عذاب درمانو حسن مني هاو خجل بخانو ونفي عذاب راسي او یا تیوم العذاب یا راشی ریتا زام قبولن مخا مخا یا ڈلی ڈلی نبیا با دی سمسی بیا با اومنی بیا با فیدا نور کئی وما نرسل المرسلین او نلی گمگ لی گلیسی نلی گمگ پیامبران الا ممسیرین مگر زیر ورکون کی ومن زیرین ویر ورکون کی ویجاتل اللذین او او چی جگڑاو کیا کسان کفرو چی کافران دی بل باطل پا بلنی دا باطلو یا پا باطل دلین سارو لیو دخیدو دیر پارو چی کامزوری کی رئی بھی پا دی باطل دلین سارا حق کا حق لراو وستوالو آنیو لی دی آیاتی آیاتو نظمو وما انزرو وما اوها عذابون اون زیرو تیارو لیسیو دی حضوا پٹو پل سلاو آئے گو رمٹو کی کئی تو تی عذاب بلا چیتو کی کئی وما نازلو سوک در ظالمو ممن دا چانا زکی رب آیات ربی پنو کئیسی دی تپایتنو درم دلو و آرازانا نمخوری ددینو و نسیا او حیر کو ما قدمتی ادام ہو آج موقع لے گلیو لانسنو دداؤں یعنی دا عمل پوجا ما قدمت یداؤں پس وقت دا عمل دداؤں دا حاصل مانا اینا جاننے کننگرد لیمگاؤں اللہ قروبیم پاسرن تدائیبانی اینا جاننے کننگرد لیمگاؤں اللہ قروبیم پاسرن تدائیبانی آکنتن پردی آئیم قوہو چی پوینی سی پا قرآن باننی وفی آزانی وقراؤ او باغنو تدائی کی درنوانے لے و ان تدو ہم وقراؤوانی تدائی تاہیل الہداؤ ہدایتا فلیا تدو و چرین ممیدائی اذن بلاؤ کیا بلاؤ ہی چرین و ربک الغفور و رسا و خون کے لے ذر رحمان خاند میرا بانائی لے لا یعاقدم کونی زیرائی لراؤ بما فضان دے کسبو جکری دے لاج جلا خامخا پتنوار بور کلوم العذاب دے کا عذابو بل نوم ملکی دے لرمائدن لوز عذاب دے وعدد عذاب داؤ لا يجدو جرين ممیدئی من دونه بایدہ اللہ ناو مو الازے رفنا ہے وَتِلْكَ الْقُرَى دَعَقِلِو آلَقْنَاهَا اَقْلْ آلَقْنَاهُمْ حَلَا قِلِو مَدَئِ لَرَو لَمَّا ظُلَمُ قَلَ جِسِرْكُ قُدَئِ اِنَّا سِرْكَ لَظُلْمُ نَظِيمُ لَمَّا ظُلَمُ قَلَ جِسِرْكُ قُدَئِ وَجَعَلْنَاهُ قَرْدُرِمْ قَلِ مَحْلِكِهِمْ حَلَا قَدَ او یاد کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام لفتاہو والزوانتاہو او سو اندرے مواقع دے موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام ہو عالم الغیب ندے موسیٰ علیہ السلام تقریر بولو چاہو تری تانا دوی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و ترینا ندا سبتا خبر نوا خود موسیٰ علیہ السلام شان سر مناسب نوا نالا دوئی یو سرے دوئی علم سرے یو سرے سرے نو دل پتہ ہو لگی را حضر علیہ السلام ناو پتی روان آو پتی روان سو سغن علم آسی لئی نو اصل کی واقعہ دلتا ذکر کئی مطلب پکې نه دی علم غیب دی چې موسی علیہ السلام عالم الغیب نه دی وای قال موسی او یا کته موسی علیہ السلام لفتاه والزانتا لا ابره همې جبې مزو حتا تنې پوری اب لوغا یو را سمځاو مجمع البحرین زیر جمکی دو دو دریابون انتاو او امزی یا بزمان او قباو پیڑائی دیر زمانا فلما بلغاو فسرکلا چورا سیدن دوارو مجمع بینیهماو زیر جمکی دو ومین ندی دوارو کی نسیانو ایرکو دوارو خوتاوماو مئید ندی دوارو فتا خزاو وینی ولا سبیلو فلارو فیل باہرِ فضلِ آپ کی سرابان سرنگو فلما جاوزا آرکلا جیتیر سو دوارا یو سرے دیا لوی عالم دے خو یو علم دیا و سر نشتا نو آگے پس اسلل سبدا خبر ندا خکار دے جدا سر یو علم نشتا نو آگے پس لاسا آغای زک موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام تزی او علم تینا حاصلی یو سرے دا دنیا پہ لباس را دوی سرے دیکھو پہ دین با نکوی قرآن با نکوی انکار دین زکی جا سبتا خبرہ لگا او دا انسان علم تینا آغا لگ دے وما اتیت من علم الا قلیلا نجی سرے علم زکی تر مرگا پوری طالب العلمی طلب کئی دا علم جا سبتا خبرہ لگا کسی درجی آگا آگی عمل کوا عمل کولو کوشش کوا آگا بل ترس کوا او نورو خلقو نا ذکر کوا نا سبدا خبر اندا موسیٰ علیہ السلام آروان دے او ملگر وصرے پر اما جا وزا وصر کلا چی تیر دو دوارا قال اوہ موسیٰ علیہ السلام لفتاہ اقبل ملگری تا آتینا روڑا منتاو راکم تغدا انا سبا نارے زمگاو لقر لقیناو خدا کی سراو ورسیدم تمن سفرناو دا سفر زمنا حاضا چدارے نسوابا سڑے والے منظر مقصود ناقب المقصد ناچے سڑے وولی بیاس سڑے کی گی و مقصد کے لگے ناوانا سڑے کی گی جدے سا مقصد دنی ولی آئی پسے لگے دوبائی تا امریکی تا سعودی تلا کی شپور اسکار کے دولت گھنٹے کار کے پانچ گھنٹے کار کے ہندس کڑے کی دیکھا مقصد پسے لگے پیسے گھٹی بے مقصد سڑے لگے لیا سڑے کی موسیٰ علیہ السلام آگا خپل ذہن واؤڑے دو وہ اس طرح سما لقد نقینا آکم دیتا جتلا ناغین واؤڑے دو ویرا سڑی سو لقد نقینا پتا کی سرون سیدنگا تمن سفرنا لسفر زمنا حاضا چیدارے نسوما سڑے والے قالا اوئن اغزوان ملگری ارا ایتا ایوینی تاؤ اس اوئن اکل چراب لنگاؤ الى سفرت کانتا فإن یقنن زا نسیت الحوتا هیر کما حالت مہی وما انسانی ہو او ندیر کرے دیل زمانا الا سیتوانو مگر سیتانو داران سیتانی رکو ان اذکرو چمایت کرے تاتا دیا دولو زمانا تاتا واتخذا او انیولو دی مئی سبیل اولار قل فی البحر عجبا و دریاف کی ناسنا قال اوہل موسیٰ علیہ السلام ذالک دا آغزیرے ذالک دا ما آغزیرے کننا نبغی چمگا لڑھولو فلتدہ نوان سدوارا علا آثار حما پپنو دری دوارو باننی قصصاً قصصاً خبر کون کی بیانون کی فوجدانو منتلی دوارو آتنیو بنداؤ من عبادنا بندگانو زمنا حضر اسلام آتے ناو چور کریوں گا دتاؤ رامتن ربانی من اندنا دتنا زمنا وعلمناہو آفویا ورکریوں گا دتا من لدننا علما دتر زمنا علما پویا قال لہو ویندتا حضر اسلام تا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام حل حتا بیوکا آیا عزت تابداری کولے سمستاؤ علان پر یہ خبر باننی تو علمانی چتباو خیماتا مما دا غنا علمتا چو خودلی سویتا داؤ رشدا دا اصلاح ناؤ قالا قول حضر اسلام اینکا یکننتا جیلانتا ستویاؤ چلی طاقتنا لرے تمائیا زمان ساراؤ صبر دا صبراؤ موسیٰ علیہ السلام خلق المعلوم سی جلالی طبیعت دے صبر نہ کہی صبر نہ کہی دیا آکیبتی چیو رسور پسے بیا واقعہ راضی افیرونی دا فیرون دوڑا لیا سوڑی ایچی سوکو کھو ناسم سوکو پسوکی تینا ساوک کھو ساتی نوتی ویو سوکی ورگو آبا نے مرگ را لو آبا غصنا کو ڈے رو نام شعورو حضر اسلام و توی تو خود صبری کی نتا و ما سرسنگ صبر چی و کیفا تصبرو آسرنگی ما صبرو کیتا علاما پا بانی لم توحیتا چی آتن وکری تا بیه پری بانی خبرا دا خبردار رئی حنو موسیٰ علیہ السلام و توی قال اوہل موسیٰ علیہ السلام ستا جی دونی زنی جو بمومی محل رو انشاء اللہ کشر رضا شوی دا اللہ صابرن صبرناکا ولا آسینکا امرا انا فرمانی بنکو مزد تاتا امرا پیسیو کار کے زبادی تابیداری کو ما آستانا فرمانی بنکو حضر اسلام پر باندی شرک کی دی قالا ویل حضر اسلام فین سواتنی کشر تابیداری کے زمان مادر شاگردی کے نفلا تسالنی نو تپوس بنکے زمانہ آنچین دے اس کی داؤں دے اس دلیلوں حتا تنے پر اہدے ساؤں چی سرگنسی لکا تاتا منہو ددینا ذکرا بیانوں زبر تب یہاں پاک پلے ماں وہ تبا تپوس نکے دے دے باندے شیخ القرآن مولانا مونتی سے بھی واقعہ بیانی دے سواتا دے شاگرد اور دے استاد بارکی دے عبرت تپارا چی اخیار شاگرد کیوئی نہ سبق دکئی ہو نقل کرے نہ عقل واڑی نقل کی ہو سڑے کئی نہ عقل واڑی تو کیا شاگرد نہ استاد پہ خبر ہوئی سواد کے ہو دے کوڑ مانگو نہ تک یہ طالب استاد سرے سبق کے نو استاد ہوتے جزر تصوے ماں نہ بتوے اور جزر سکوم نہ بکے نو آگو یہ خواد جی نو قولمان کیا تا کہ زل را جی سیلے را جی اور سبق تا کی ناستا نو استاد کو اتا سبق یا دولو جزا تا سنگا سبق کم ناوا سے بھوے ہو سنگا تا ویم ناوا سے با کے جزا تا تویم ناوا بھوے جزا سکوم ناوا تکے ناوا ہوتے سبق مراد ہو سبق کی بدا گا سکے ناس آدھاو نیو کمکل نسی سبب تکی ناستو نوال تسکیلے والزلو نو دا کتاب از غلول را غلول پانے ارو لے نو استاد چاگرت ہوئی وی لاس تکی دا کولمنگ دے چی پر ای پانو لاس کرے چی دا اخوا دے فاز غلائی نسی منگا سبب ہو نو آو تا اچاگر رو دوی لاس تکی دا کولمنگ دے نو استاد تے غصاو رو سچی دا دا لاس انگا چاگر دے نو استاد رو دوی دو استاد کو غصا شو چیر دا خودے زما پیخی کئی زما بیزیتی کئی ناغتی نا سپی روک کر چی دے سمتی نوالتا آغم استاد نا سپی روک کر اگر آغا دے ہوئی چیزو سویم ناغا بتوی و چیزو سکوم ناغا وکی ناغا سپی روک کر ناغا آغا استاد نا سپی روک کر ناغا خو غصا کو نو استاد چیرے ناغا غصہ جو پاسی دو شاگرد رونی ولو نوالتا شاگردن پاسی دو استاد رونی ولو اس دوارا پا پرزول دی او یو بل راتی کل یو لانی کل بل اس شاگرد لانی پروتی نو دی استاد تی خبر راتی اوفو دا خود دتا ماوی دی دا کمکل لیخو پا خبر نکوی گی چیزی را تصویم ناو بایو چیزی سکوم ناو باکی لیخو پا خبر نکوی گی نو استاد تا خبر آور یا رسن استاد راچولی یا خو موڈاو استاد راچولی یا نو دا استاد تلانده نوی وی بس پیکو یا را نا شاگردن وی یا را بس پیکو نو جوارا که ناستا نو زی کتابی راوی تو نو بیا شاگرد استاد وی استاد دانو نه سبق کوی خالیس غویمی وی دا بازی بکی داشی استاد پا شاگر بانے شرط کی دی واتی آگے لگے لگے بخبرہ تو پوئے گی نو موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام تو ہوئی چی زر سرا سبق پوئے ما دا علم نسر کو نو حضر علیہ السلام پی بانے شرطوں نے کی دی آگا شرطوں نے آگا منی آگا تو ہی کنر ایس خلاف وزیروں کو بیاوہ دی سبق نا بیاوہ تا سبق نا خیما بیاوہ دی زان نا شرما ناغو تا ایفکتا قال اول حضر علیہ السلام فین تماتنی کتاب داری کے زمانوں فلا تسلنی نتبوس بنکے زمانوں انتے اندائی زلیلوں دے اسی رہی زلیل حتا تنے پر اہدے سلکاؤں چی سرگن کی تا تامن ہو دینا ذکر بیان نبت پڑی فیصلو سو یعنی شرکو نے دیرے ناغ استاد کی شاگر سبق کوئی استاد طرح نو استاد پہ بانی شرطو نکی دی اس نن سبا تو سوک دا قرآن سبق دا کئی او استاد ہوتا ہوئی تی پا دیتے ہم رازا نا پا دیتے ہم بانی زمانتی اسی نی پا دیتے ہم بانی زمانتی اسی نی زنی موزگار سارے نا دا خوبا نسم پاسی دی سارے نا او دیما دورا دی سکول تزم او تی دا انگلیس کی اسن دا کالی دا سکول ٹیوشن کی استاد و تکم ٹیمو کھئی پاگا ٹیم وردی او دا جماعت استاد تبا دے ٹیم کھئی اگر دا ضروری ہوتا نفکاری گا ٹیوشن لپا سکول نراشی سری سومانو بیا ٹیوشن لپا منڈائی نا آواز ضروری ہوتا نفکاری پلادین ضروری کاری او زویلم ضروری کاری قرآن لپا روک نیشتا دین لپا روک نیشتا آخرت نا تیاری لپا روک نیشتا نو شاگردو اوز دا دین شاگرد کے دین دکئی نو شاگرد پا استاد شرطو نکی اور دنیادار استاد کی دنیادار استاد پہ شرطو نکی دن آغا منی دا دین آغا شرطو ننمنی دا دین سبق دکئی قرآن دکئی نو دا استاد شرطو ننمنی آغا با دے شرط کئی فن طلقا پس روان شد وانا حتا تنے پورے ازارا کے ماں کلچے سوار جدوارا پھر سفین جے بگی سائے کے خرقا نوی سرلا دے کی سائے لرا ماں سائے کنے کی سائے لرا وی سرلا قالا اوہل موسیٰ علیہ السلام دا اگر جلالی طبیعت سے غلط کار بیولی تو ظاہر کنے سبری دو نبیا قالا اوہل موسیٰ علیہ السلام فور رضا خرقا آیا اوہل سرلا دے کی سائے لرا لے تغرق اہلا دیا بانچے غرقے ڈوب کے تاکہ سہوانا لخر جے تشہن امراؤں تاکہ سررات لوں کتائیں اسی ناشناتاؤں عجیبہ کار دیو کو کسی سرے کو اس پٹھو خلق ڈوب سی قالا اوے لاؤں خضر سلام علام اقل آئین اوے لیما انکا ایکن انتاؤں لان تستطویا چلی ساکت نشل رلے مایا ماں سرا صبرا دستا براؤں آتا تنویر جتر صبر نشل پورے قالا اوے ویل موسیٰ علیہ السلام لا تو آخر دیمونی سمان رو بیما پابانی نشیتو چما نحیر تو ولا چما حیر تو ولا ترحق نیومر سمان رو من عمری لکار زمانا غسرا پاسان تیس غسرا پسخت ایسا رو فانطلقا روان شدوارا حتا تنی پریزا نقیا علامن کل چما خامکتو دوارا علامن یوزوان سرائی علیت طرف قتلہو نقتل قحضر علیہ السلام دا لکو قال اوہ موسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا زکیتا آیا وجل دائیو نفسی او سرے فاکو بی گناہ سرے وجل بغیر نفس بیرق ساسنا لقل جیتا شہن نکراو داکی سرارتو کتائیو سین اچناتا سرے وجلو تاہو یجیب کارکو ناشنا کر دو کو قالا اوے لاؤ حضر علیہ السلام علام اقل لکا آیا نوے لما تاتا انکا یکن انتا لن تستطویا چرے طاقتنا لرے تمائیہ زمان سارا صبرا دستا برا ما خدا دوئی چیتا ما سر نشی صبری دے ما سر مصبر نشی قالا اوے موسیٰ علیہ السلام ان سال تو کاؤ کم تپوس میں کل تانا ان سے اندس سیداؤ بعد حافظ دیناؤ فلا تو صاحبنی نم مل کرے کہو مال رو ملگی تیام کاؤ زماؤ بس کدی نا پس میدہ نبیا پر درین سری تپوسو کو بس بیاوی ممل کرے کہو قد بلاغتا پتا کی سرر سیدنے نیتا تاؤ ملن دنیا طرف زماناؤ عذرا ڈیر عذرنا انا ڈیر تکلیف رسی رو ڈیر عذرنا تو رسی رو بس درم تپوس میں بیاو کو بس بیا نے جان سرا ممل کرے جواب نور بسی بیا ہاں بلا واقعہ را جی دیوال کو جی دلو او بیا آگے بیا وہلو نو اب ان شاء اللہ بیا سبا تو اس ٹائم مستر وافر دعوانا درس پخپل ٹیم بانی سحر انشاءاللہ حکم ہندو نہ وہ پورے